دنیا کی حیثیت پیدا کرے اور جو بڑے دیا مندانو بڑے ہوتی میں پرزاندان اختائی گیا میں کو دوڑے کلے دے پڑا رہا ہے کلے کو دوڑے پڑا دے میں تو مکہ کرے گا وانجے در کر میں شادو سر سر سر ملنگ سر شادوی کنا ری ملنگ سر در شادو گئی کلے پا دغم خروان کلے کتا یہ غم خروان کلے گا اگو شالے اچھے کمیں خدد نہ گئی پرے پولا سخ ظلم دے بدتر ظلم دے گا کہ اے اوور بھی اور قیامت کے با پیغمبر السلام ہوئی نیم طرف بے کار نہ کہی پاسی بار گئی ہے پاسی بار گئی ہے دوزخ اللہ جدا دے دوزخ خبر ہے کہ اللہ جدا دے مزین تلو رو کئی خود تلو رو آنا خود کئی لے دے غیر توب دے گا کہ وہ خود کی ابل اپری دی ابیو تو جا تنگوی نجامس کے نفرق ماساب المصیبت انزور تو غم خادے لے لیے تھی غم خادے داس خلق ہو دی کری تھی کہ دو مندوں دو دو کلون کلون رو پہ گئے تھے لس پیزل سل اب اندو کرا گئے تھے اندو کرا اندو یہ کنا دیو ودا زما گور کپان دے گور کپان دو گور خورن تو مسلمان آئے سی کری کپان دے وانا پڑی پہ سور کے ادا بھی سنی گئے جمی یہ مقام ایک وہ اندو کرے اصل بو کر پرتے سل کالا با تیر سی سڑا با نومر روپے پرتے ودا اے نکورا کہ دا اوخ ورکم اللہ سخوا میں گور کا پنشی کبیا میں پیدا کے دیا اور کم دیا میں گور کا پنشی دیا بو کم دیا بو کم دیا بو صحیح سر کشمیر کی جہاد ہو تو پیسے ضرورت ہو ہل کو پیسے جمع کرے دل تکلی کی ماں نہ ہو کل میں پیسے جمع کرے پیسے جمع کے ادان ہو والا کہ قربانی روز نہیں دی بس وہ نہیں ہو کو دین اس کو کہ قربانی لے پیسے چاہیے تھی آگ روپو کے پتی دے چور کے سواب جات کے دے دینا کہ قربانی لے کے لے گا تو قربانی وخلا ہے کہ قربانی وخلا ہے پیسے بھی قربانی ہو کہے کہ قربانی وخلا ہے پیسے بھی قربانی جو ہے نہیں دس زمانے کے اگر روپے سے وہ بکے سے اگر کرے حال داسو حالات داسی دل تک یہ کری کہ چوار لسو روپے سے اگر دمرا لے لکا چوار لسو لاکا چوار لسو لاکو میں جاتے گا مکنے خبر رہا مارکن چلاؤ یہ سی راغل ہے پر کول مارکن تو پورا تاثر کے چوار رسوا نہیں سی پورا تاثر کی اگر تیو کلی کے چوار رسوا سی نور کا کنا تو قربان وخرا پیسی سے نو قربانی دبانی سے کنا دوست نوز سلح ساتے اوز دبانی اور کل ضروری دگا مسارا دا اسم اسم کا سارا دا قربانی روپے دیسی اولا اور کے مجاہدین اولا نور پیسی سے اور کے مجاہدین اولا سرسائر ایسی اور کے مجاہدین اولا سرسائی را ورالا پیسی نیست را سرسائی را بانی نیست را خلاصا خبر ادنائی نئی او کزنانی اول لدا ضروری ہے اوی مصیبت برای سی جابا ناجو رسم اسپتال تا دورم اسپتال تا خوز دکھو رئی که پزیر نلا گئی کنا که پزیر یو رو بولی اسپتال تا اول بزبان نلا جی یو دا ورالا رسید دو دری تیری بی بی اسپتال تا بمخ کری دو دری تیری بی بی اسپتال تا بمخ کری تیجی با نور اسباب موشتی که مرض دا ناجور چا از نیخ دے ابتلا دا تو یو پر که گداو می میرے کی ایک اصل مصیبت عظمت و نقام ساس و نفسوں کے لیکن لگلے بجلے گیا اللہ کے مرکزی ہے کہ مجھے پیدا کے کنندہ خبر پا اللہ دا آسانا مدام نے کہا ہوئے ور کہ مال اللہ کو آئی خبر میں کہا ہے پارا کہ پریشان ہے سے پاوا کہ منہ پا دیسو سبا و یرا علمان دے کہ خبر کرے گا جے خبر دا اب ما بدا ور کہے ما بدا کار کرے رید کا اس لیے مکانا اس نے کہا چگا سبا علمان میں کہے ولا تفرحوا بما آتاكم اچھا خوشحال ہوں سے پائے کی در کی کہ مر ذرا ڈیر مال لے ڈیر مال لے مر سے گے نو بابا جو دنی لیتے پیسے پیسے تپوس کی کنا نو جا اپزے دیر نو گوئے واللہ لا حب کل مختال فخور اللہ نے خوش غرزان لے گا ان کے فار کے ان کے وغلبانی دا کی پیسے سا غیر ان جے دا بلسا پا دور جی تو رہ جے دا ہمو کمنڈی پکاتا دا زور وہ کوئر سا ہے پی جنم جے نا پرم جنوالے میں نے دانا زمکہ سلائی زانو پہ جانا زانو پہ جانا اللہ بدانا بیا قصیص جو جی بیا دا غصے سے لا حب کل مختال فخور آج سنتیا کے تحق دا اللہ دور کو بدے کے یب خلون سل قرب رامی رونا ناس والبول اخونا کی خلق تم نور کولو نور کو سرگا روزانا بول گوائی روزانا اورا کہ مجھے جین لور کہ مجھے جین لور کہ پکلا رکھے نا یا ہم نے پخبلوں میں ہوتے ہیں بلتوں کو نہ کہ مور کو سر بقرار رکھیں سوا بھی بکاری خبر اللہ پورا انتظام کری ذکر کرے مارے کا جن خبر گائی اللہ تو پاجی کی مجھے خبر معلوم ہوگا ادا دنیا کا کس جینت کے خواہش کے نرپ کے چینج کرے اگر چلو میں خبر ما خواب مصیبہ تکلیف در رسی پریشانی رہ جی ندا دادا اللہ طرفا اللہ پا مردانی پا مالی نسی جو ہو رہے نے پرو کو رسی پریشانی مچھلے ختم کا مال پا سجو ہو لگا جہاد ہوگا تین دو جے دیرے لکھا کہ مال سجو لگا پا جہاد مجھے جین لگا رکا پا فرہ راسا یقینین لگلی ہوں گا ساج فل پسا ہو بانو علی گلے ہوں گا سر کتاب والمیزان الطول دا عمل تللو پدیو تلا دا پارا ہے چیزی خرر سنسا بانی اتباع دا پیغمبرانی کی وانزلنا الحدید پیدا کرے ہوں گا اسپنا دانی تھی اسمان مرا غلا انزلنا دا غیبن پیدا کرے الحدید اسپنا دلال سے کنا پیسے ورکا پیسے وقت حدیث پیدا کی اس وقت پیدا کی مجاہد شریر پائے کر سختی آ رہا پائے پچیس جگہ خر کو لوگ تخت سے نہ جوڑ کے سٹکے سے نہ جوڑ کے پالک سے نہ جوڑ کے اصل مقصد تو باسن شریر اچھی سرگن کے اللہ کے سوکھی امداد کے گلے گلے دل گئے دے نالی گری یقین اللہ دے دے طاقتور ڈوزر نور ملے گئے ابراہیم علیہ السلام کریم و پولا ہوئے کی پیغمبری تخوارا سے مسل روان رہا کتاب فمن ہم موتا دن سوک سوک سمرا رہے دے گو دونو فاسقان دی صورت کے ہے کثیر کثیر تا گورا کثیر ہم نے ہم فاسقوں نقم دے گلے کی سو جا پسے میں لے گئے گو پونا خوبانے پیغمبران فل اور پسے ہوئے گو میں عیسیٰ جید مریم اور کرم علیہ انجیل انجیل ہم نے اور کرم دنیا میں ملنگی اس میں گٹا اس میں کا کثیر من الفاسقون جماعت مہربان مہربان لے اللہ علم آل الكتاب لا مانا کے مراد میں دے لیا علم آل الكتاب بیان میرے تو کو درجہ در کم ندوہ درہ در کم کہ پوشی کتاب یعنی کہ دو وصن رکی پیس بانیم دے فضل دے اللہ را پدی امتوں کو یقینوں فضل لے پلاس دے اللہ کی کی چاواری چکو غشی دارے کار دے یوتی من یسا اللہ دے دل فضل العظیم دے لینے ربانے خان جو صورت مقصد ہو دن باندھے اولا گوا داغے دے پارے ادو بیان کلو امتیازات کی صورت یو ادو خمسہ دے انفاق انزوجی بین کر جن ان برن الحدید ویدابا ویل نو پیدا کر سڑی پائلا سکار لن پیدا کر کار تجھے فیبا سن شدید پدے کی سختی ہے رہا دشمن او دا سانتا زورنا برابانیہ ابتدائیہ غلی من ان کی تلیت کا غصور پیدا ابھی ابل تو محتاج ہے رہکا رہکا روبانیت ابتدا ہوا سلو رم رم مل ابتدا ما کتمنا علیہم ما تنوی خزانے گورا کلو تین زم کثیر من ان فاسقون دریدالا سپارا سم شپاک دیر ویس اشپاک دیر ولا رابع لحاف القرآن قرآن کے بل داسی صورت نیچے یاو کہ پاہے کے پیو جیبانی پیو صورت دیرے در فاسقون را گری یو یو ذل را غلی تر تر دو دل کے دریدر دکر کریدی او دا سانتا نور تینزم اسپاگم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وهو معاکم اینما کنتم اللہ تسر دے وم لیخرجکم من الظلمات الى النور خونہ یستد اللہ قول و پالا تو دین بانی نگاہ ترون جرانات و باسیات تو للہ میراس السماوات والارض اسیم اللہ تپاتی دیجی علم لگائی نہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح جو ضرورت کو اخبار کے داغے ثواب جاتے ضرورت نہیں داغے ثواب یا نیچے اگر کم دے دعوت ضرورت پہ مجاہدین ہوتا تھا نا دے وقت فائدہ کر دے وقت کے فائدہ کوئی اچھا دے وقت روس سے جاوا رکھا ہے میں چیز ثواب بری کی خواب رغبانی کا جس سے سوچا تھا لسن امتیاز یہ سا نور ہم بین آئے دین دس تارا نار پکار بج رہا سی دو لسن ان گرونا نقدس من نورکم دل تا دل پرانا تیرے دیسی آل تا دل پرانا بانی نشت لے دل لرانا ہوکا دولت ارجو ورا کن فلتا نسو نورا نرانا جے دنیا وا لس دنیا نراوا بیادا نینو بیار لس فغور بدانا ان بسور اللہ و باب اس تا چگر باسا زمان تا جاونا ہے ضرور شیا تا خنلو گر کن رانا رندر آئی زمان پرانا تا کلت دیسی سوار لس علم نکم ما کم منگا تاسیو دے نہیں سیو ولیکنکم فتنت اوکانا خطاز منا گلا کنا نوکا تزاو تولا چرے مرقب دینو لگوائی تین غرص علم یعنی للذین آمون ان تاسا قلوبم لذکر اللہ او سن جو درنا رمسو رمضان نیست در رو جے اختر روان دے اختر کے عجیت سوونی روپے دے فائدے لگائی نصف کے تدا اللہ کن ملوگا کن مجاہدین اللہ جیاد چورتا فضوبا بینام ندا ذکر کلا علم نکم ولیکن نکم فتنتم علم یعنی للذین آمنوا ان ترسا قلوبهم لذکر اللہ شپارا سن یوحی الارض بعد موتیا ملک با دی داران واری ملک با سید اسلامی نظام پکی نیستے ہے یہ ہے اللہ ننفاقو کا کنا انفاقو کا کہ بارانی سی کر کئی نتہم پیدا کئی سرول پیدا کئی سرول گوری سرول کئی نہ دلتا پیدا کا کہنے جزم کے لیے آباد کی یہ ہوئی الحال ربا غم ہو کیا ولف وہ مصدقین و سعداء پہ دین کے لئے گئی نہ دلد رسیا ادلد جان قربان ان کی اتلس لہم مجرم ونو ایند ربیم ونو ایم دول با اللہ عجر ورکی ارنا دا سہا ملف انما الحیات الدنیا لاؤن ولاؤن وزینتن و تفاخر دنیا تحقی قطعے تس نمود دے شل عرض و آکار و سماع و لال دمر جنت در پکاری کی رزمی کے اسمان در پلناری میں جاتین ورکم آلکانا پر جند اللہ لگا اور یویس لیقوم الناس دل قص کتاب میں دل آلے گلے کہ خلق پر انصاف ہو جری کہ انصاف داو کہ دا اللہ حق اللہ لگا دا مخلوق آو مخلوق لگا دا مخلوق حق دے نمانا دا اللہ آگا نمانی ادویس یو تکن کفلینی من رحمتین اللہ بدلہ دوبارہ در کی یو دا عقیدی او بلد ایمان او دی یقین چنی دو بدلہ در کی نجی خوخہ نجی دا خوخہ نجی دی پکار دا انتیزی نجی کر کے صورت حدیث ذکر مسئلہ دا جہاد وکن جہاد سروشی بس بیا نہایت زوری زلی چنی دا بدلہ پس تا منافقون مخی صورت حجرات نا یو سل تینزم صورت یعنی مدینہ منورہ کے بالکل اخیر کا نج راغل لے مجادلہ ابھی تو صورت الزہار ہوئی صورت الزہار تو زہار ذکر رہتا کہتا وہ صورت مقصد سے شیرے کہتا جماعت تیار رہے اور انفاق دے ہو کو نو دوسرے کاروں کی جس کا مرغی رشتہ نہ خپا کی تاکہ کی عہدا دا کہ جو ضرورت وقت اتنا سکتے اور کہے نہ نو مرغر و فضل کی خپکان کیا جیسے کہ مسلمانوں کو مجاہدین ہوں کہ گورن سکتے ہو سے رسی ڈوڑے سکا ڈیرے نہ توڑ ازال کا تکئی کیا سکتے ازال ساتھ لے رہے پیسے سکتے اب مصر تعاون نے کہی باہو وزر کی پریشانی ہے جی کہنا بے شکار مکا اس کا مرگری اس کا جماعت کے ساتھ نہ پکی گی مثال لو ہو مسئلہ تو زہار زہار ہوئی ملا تو زہر ہوئی ملا تھا زہار آگے خبر کوئی کہ پارے کے بملا تک کرشی رپارا تو فرمت راوس ہو عرب کی طریقہ کہ خود نہ بتنگ سے نظرت ان کے علیہ کر رہا اور امی زما د مور د ملا پشانتا شاہ پشانتا اعتماد راولی دیوی لئنہم کانو یرکبون الزوجہ کانو یتعونہا من ظاہرہا کہ ظاہر امی ما بسطلہ د مور پشانتا ہے معنی خورمت کے آلتا زنسط لے نزلتم ندا حرمت طلاق بنو حرمت مؤبدو ہمیشہ دو شکسیم دغل محرمات و عبدیو دا دسی غزو سرا تشبیح اور کل کیا ریتا کتل یا اللہ فرلو اور حرام دینا رواجی دانا رواجی نو کدمو خیز سر تشبیح ہوئی دمور دمس سر تشبیح ہوئی دا سانتا دمور اللہ سا پرنے پتن سر تشبیح دیتا کتل روانی بھی نا روانی بھی نچی نا روانی بھی اندہ تشبیح نو دا زہار میرے زہار دا گئی کیا آگا جے سر تشبیح ورکی کیا ریتا کتل اللہ فرلو دولا جائز نیو نا روانی نو دی سوئی صحابی بخوینا کار جنو اسا غتنات و دیونو کلو آدو پزان نا پیدا را رای کورتا سا خبرہ ترسولا پاوے چی گو بر ران اللہ وانتی علیا کا ظہر امی ما بانی زما دا مور دم لا پشانتای را لخولا رضی اللہ عنہ دیست امانسو او بیائی سمیت بدل سوا غیتا اگر چادر پسر کو اولاد پیغمبر علیہ السلام کرا بکر جو ان کے دو بخوش خاوندو با غنگا دیر خوخا او خبرت نووتا دخلینو فکارا غصبانی نبی علیہ السلام تے خبر او کلا ام المومنین وی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے سر انزو یو طرف مولوی انزو انزو او دا لگیا شلا ویدہ سے خبر او سر دا اللہ پیغمبر نو پیغمبر علیہ السلام تے نہیں پوا الا وقد حرمت عليه زور سے داخل روان دے تو کہ حرام ہے مانا حکم ملے راگلے میں تو پتہ نہیں سے خدا خبر ادا میں آگے بچے ہوئے یا زما ربا زما دا پریشانے حل راہ لے گا اللہ زما دا خبکان زما دا بے وسے حل راہ لے گا ویدی دا دیا خبروں کو نبی رسول اللہ دیا داؤ دیدہ کیدہ سر یو طرف معلوم کو دین نہیں دو دین ملا نو خلاص کرے جو نبی علیہ السلام سر اگر دے سکاتا سو یہ گالی گیا ہوا تے جے چپ کا غلی سا جو نبی علیہ السلام حال کی صحیح سو وہ را غلیوا دے صورت را غلی تشتکی اللہ دے اللہ کا جلل پھر یا دے اللہ کا تو اللہ زمان مسئلہ کی میں تخیر راو لے گا حال راو لے گا حکم تو بیان کو او دا لالالا اغتائی ایسی بیا یہ کم اتم نبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام نے سلی اگر پیدا کی صدر زکم یہ اگر سے غنیس کرے نبی علیہ السلام پہ اگر سے غنیس کرے یہ لاؤر خواندر اولا رائے ویلا سطلان کو کرا اسر پاتی سیدہ اسر راولا جو کجور اسر کرا پروتن گر آولا اسر راولا اگر جو دو مرائی تھی دو کفارت کیدا فراول نبی علیہ السلام تو لا صلاة مدینہ کی تو محتاجان تقسیم کا اگر ادا اللہ پیغمبرہ ما تو خود مانا جات غریب دوکنی ہے معلوم و مانا جات اطوال دوکنی سے دے بچائی تقسیم کن یہ زو آخلا لکا خاص تا ستا دا پارا دا بچا دا پارا دا حکمی سے دنیا سے دو خوراک پیدا کر خوشحال خوشحالی جو سر مطلب سو بس سکے موڑا کستا جماعت قربانی کی سب کام کی رہ گی گلے کی جوڑے گی اور تم رستے جوڑا دوارا خطر یہ دوارا پریشانی تدبیری نہیں کی قد سمع اللہ قول لکی تو جاز لو کسی سو گیا یقین اللہ قبول کو پھر یاد داغ جی نہیں داغ زنانا کہ خبر ہے تیرے کول کا سر تمہارا میرا کی سمیا مانا نوکڑا اس کا جاب اللہ قبول کر سمع اللہ لمن حمدا پھر یاد اللہ تو کا وہ سخت ہونا تھا سخت کہ اللہ کو مشکل حل پیدا کی پھر یاد اللہ تو کا سردارے مسالے لے پا رہا بھائی استفتا پیغمبر علیہ السلامی مفتی کہو اور دا مستفتی ہوا وہ شکایت اللہ تو اللہ تمہ حل رہو لے گا اللہ تو پریشان ہے بلّہ ماتا سہنی جو رکھا تشتکی اللہ ابھی جلس پر کولا جلری اللہ تا قد سمع قد استجاب اللہ قبول تو سوال عبداللہ ابن عباس سے کان الظہار طلاقا فی الجاہلیہ وہ طلاق ہو کسی طلاق ہو کہ خود و عزاد نوع تغلی بولا وکان ان یسد طلاق غراب القرآن میں طلاق کے بعد جاہلیت ناکار طلاق ہو وہ تو خود مرکری بولا کنا وتشتکی الاللہ واللہ اسم تحاورکما اللہ اور یہ جواب سر سو دو سر یو بل سر خبر ہے یقین اللہ اور دن کے ڈیر خلی دن کے ہو کہ دیکھ تمرا فری آپ کا اور دن کے ہو فری آ رہے حکم را رہے آ تو چکنگا کی دی بنی جی کے ذرا نہ خود اخبر ہوتا من کم تا سن ظاہر نہ من کم من کم اولی زوری رتی کہ دا دی چکنگا ہے کہ دا پا بل چا کی اس کے دا زہار پا بل چا کی انو یہ سن نہیں سرے زہار نہیں دے رہا پختون کو داوی زہار ملے اغلا زد طلاق دی اغلا زد طلاق خودی تیوی دمور دم لا پشانتای دمور دم خیجی پشانتای نارواز دغری زہار ملے یا طلاق دی اور طلاق کی بیا طلاق باین دی و بعض علماء قول ہے کہ طلاق مغلق دی جس خدا دین اگران تکے بلنو بعد اس لیے رہے کہ طلاق ہے بیا طلاق ہے بیا طلاق ہے مغلق طلاق دی تو پدی دنیا بانی جی کہتے ہیں اغلا ذو طلاق من کم تاسونا تاسونا پا عربو کی داوی یہ خبر ہوئی پیتر جو ملیا نے کنا دیا گروہ سے اعتراض کرو پا پختانو کی چیئے جب نور خور پشانتائی میں طلاق مغلق دی یا بائین دی زیار ملے دا صرف پا عربو کی اغلا کی دستور دیجئے نا اغلا بولی دا آن دا یا خورا دا تو ملیا دا کسی نکی تو معلومی اغلا دا چیئے جب اپکی تا خبر بورو لیکن چی اغلا کی حساب پوا دے کنا وہ پختین پا دے ملے پوا اغلا میں میں جی لیکن آدھے گئے گرو یقین دے دیر نہ رہا منل قول دلوستن وفور نے ڈر لو ڈرو یقین اللہ لافون غفور خام خا بخون کے خام خا معافق ان کے دیر بخون کے داخل دلی پری کی بہن کلا اور نقصان والا بہن کا سفارت رہا آنکھوں کی کنگا چیری پدی طرح کا دنی جی کے دل میں خود اخبر ہوتا اب یارا گردی لما قالو ما توڑو ختم ادارے پہ چی ویلی میرے تیرے مجھے میر پشانتا املا پشانتا او سرا گردی یا خبر ختم لنقض ما قالو یا لفناء ما قالو آس چی ویلی داری ختم اترا گردی مپدو بانی دا تفاردہ یا دا مطلب یہودونا اب یارا گردی لما قالو مثل اور روایت کی ویلی دماغ کی وجاہیت کی بنا پول زمانے کی چپرت ہے دماغ خور اور مور پسانت ہے ملا پسانت ہے آگا خبر کو تو اسلام کے دن نہ دیارا ہوگا جن سزا ادا دا بے کفارہ بور کی جی پی ازاد اور دو عمرائی مست دینا دینا چھ گرو گوری یہ تماس کا لا سلوی ڈالو خبر سے اللہ دے دے تو آج وہ گویا حکام تو آج دل دی ملا حکام تو آج وہ حکام بیان ہوتا نہ جنتی نو آیا جنتی ہو گیا جنتی نے کہا تھا کہتا تو رکھتا کو کہتا کہتا ہنر جنتی نو کے حساب ہوا وہ ادا رہا تھا خواب کو دا عشا آواز دے دو جو تم مسئلہ ہو نہ نہیں لے لے ارا حکام دی وہ آج دے دے ان میں ما قالو بھی پیدا تو لے امرائی مقصد بڑا سزن بتایا بند دا لے خبر خونے سا اتا سا اللہ دے تو لے خب کسی کو خبردار نتیج دیو سنے رسیم ایلی سرے ادم رئی تو خط نوری بانی لکھ کرے رے بین ملل ملگری من لتونا ملگری من لتونا کی لوگ کہے کہ مرئی بنی ونگ بنی مدا بیا بسی کرتے ہیں سوک چوہ سنگ رسی روپئی سے مرئی ونگ نہ پیدا کی مجھے پی روزی نوال دبوان ورسے متتاب ہیں پرلت سے دماغ پچنے کے مرسی پر اول بانی دبر سے دورا پرلت سے پروزے مات اکرا پرمین کی اوقورا خبر ہے اللہ معاف کرے زیادہ اگر اختیار میں وہ چکر ہمارا گزرے اگر کو پنی مارا دو وہ جگہ میں پوتا وہ خواہش کر لیتی وہی کہ وہ پاک کے وہ سزا نہ ہو جانے کی حکم انداری سنگر سی میں خوراک اور کول اس کو تو جدا ملا ڈالو خبر بہن ہو کہ جتا سے حکم کے پال اللہ کلی گری ڈال رہا حکم ڈالے داد حکم ڈال رہا ان میں ان کو لاگا بنا لے ان مداد کئی خوراک بور کی یا مرے روزے او یا دام سلا روزی نہیں سڑی تو روزہ کی تین نسو او دیا سے گھر والوں کو ضروری ایک آدھا نے کفارا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے پہ اور روزے کے داغ نہ سلام کیا کہ پارا کی دے دو چل کو یہ کا پارا دا پیدا کا مال پیدا کا اور کا وہ حکم دا کو ایک کافی نہ دا بڑی نہ اس رتنی زورنی سورو سوری یقین آتے سپو گروانی دا اللہ ناو دا اللہ پیغمبرنا حکم قرآن و سنت نا کو گروان دے زلیل با کلیسی لکے چی زلیل کلیسی و آتی مکی دو رو وحاب دین اللہ شرک کی اور رسول او ایاد داد کی دا اللہ نا کو گروان پیغمبر دا قرآن و سنت خلاف ہو آن زلیل با زلیل استے باتی نشانی ہے اکو بیتو اہلی کو تباہ با کلیسی لکی تباہ کلیسی و آتی مکی دو رو یقیناً درو میرے گھر حکم بالکل پاک ساتھ انی میں ان کو لیا راب موہین سدا بل لکھوں کی اور کیا چل بھائی یو میا راس ہوم اللہ و جنیان چل چوپور سے کے اللہ تو نے خبر بھائی کی پٹولا ہو کہ وہ کوئی مانا سدا بور کئی اللہ صاحب کوئی جو ون رسو دور کئی اللہ کے در سے خبردار رس نمن کو تھا اور غیر میں ایماندار ہوتا جو کس میں ذکر کے زواجر منافقین کا اور تصدق پر ایماندار ہوتا اول ہوتا علم کرم اللہ علیہ معافی سماوات معافی الارض نہ جانے تو اللہ سے معلوم جی پاس اولان جی نی جرگا منافقین کی دا کارو کی احسان کی اسم جی خبر بل جرگی نہیں دو باسنی ایسے ہو بکتے بغان جی کرے بعض سل پار کی جنہی منگا دیو بسر جیا تنجینا دا یا تو دیو پارا کی سوگلی پرائی تیری گی کہ پاغبا نورو گو کہ دو اسو جارگا اکر رہا تھی بولا زمان خبر ہے کہ رچا تھی اپی ہے کہ وہ گوری ہوں ناغبا جیا سکی تھی منافقان زدا کار کاو نبی علیہ السلام کو سلام منع کو جارگا با نہیں تا پوسن پا طریقہ و جارگا ہوں لے زیر دے طریقے جارگا ہوں نہ پہن نیت سنا جا دے دریو نتلو نبی تین دو رہے کن اللہ فرائی فادم دے دری دین سلو رمی آگا سلو دین تین دنیا آگا تین دین فادم آگا دے اللہ رہے ملک دے دین آگا جات لیکن اللہ فرائی کرتے ہی چیدو دیا دے خبر کی دیما آمیلو پرائی دے قیمت اللہ رہے پارسمانی پوا سو تین دے کرے دے مرہ کنا سو تین دے کرے آچا تھا کہ میں نے کرے شیر دو جرگو نہ دے سا جرگو نہ دے سا اما جو دا عاد دا مسلمانو خبا قول را کنا نجیبی فردو درگونو کمان کلشو ابیا جلی طور دا آیتا کمان کلشو کنا درگی کئی دا گناہ درگی کئی دا جاتا ہے درگی کئی دا خلاف پیغمبر دا گناہ درگی کئی اور کو میلاد کئی درگی کئی دا ادوان دیواد کئی درگی کئی دا خلاف دا سنت مداخلت تا تا فکر نلے کرے ابیا راشی تا تا کرچلشتا تا حیو کو ہر کلے تا تا سلام کئی نمالم یحیی کبی اللہ پا طریقہ جو ہر کلے تنجے خولے سلام تنجے خولے رہے اللہ کون دا السلام علیکم وائے کم نہ کم بات کی منافقین برا خود یہود کو سازش بانے نہ السلام علیکم بے پہ ہوں خبر دے گا بے اور السلام علیکم سب مرتے ہی خورو تو ایماندار کا تو تیبہ ایسے صدیقہ کرے یہودان رالہ سر میں درے اور دا سیوی ایسے تو السلام علیکم وعلی امی کی اون سے اسے طرف پر قبولی قبولی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وہ تو خبر رہا مجھے دا کہہ کر رہا تنا جانا برسم الوضان وما صفت الرسول وکرے پیغمبر انظروں پر خیروں کو پیرے ولی بے لدی کے دخل عمر گرو ولی بے لدی کے دا امیر کے جماعت صحیح چاروں کا وائدو پجبو وائدو پخل نفسوں کی ولی سلام رکھے اللہ پائے کی منگا ہوئی جبا جلا رسل کی اللہ انتہار ختم نہیں کرنے کے سزا نہ ہوتی حسب ان کا امام سزا بغیر کی کنا وہ دے رہے بے باق آج رہے بے دے بردو دے پیش کی جی نو بس دے رہا رام دو رچ زواجیر جی کہہ کرو نو درے مراجی سوار رسن ہے آتی نمیل کی ماندار تا زورن اخونا ای ماندار تا کل جرگا کام جرگاونا تا دی گنا صرف رسن مر ولو دوان رزاتے دے گرات وما سیت رسول خلاو دے پیغمبر مصابات کن دا ہو منا جرگو کا دل بر ایمان و تقوی زن بسکولو دیوات کو سکیات سنا اوے گے گان لانا آج چاہ طرف سے غنڈولے سے تپوز بکئی یہ تینی خبر دا دا جرگی حیث یتوہم مؤمن بہا سوءا دا جرگی میں دا چی بچی دی دا قسم جرگی ایماندار کی پریشانی کی دا جی شیطان طرفا کہ غم جن کی پریشانی کی ایماندار آدمی بھی دا درگے ہاں یہ قسم اس قسم ضرور سے ان کی چاہتا ہوں لیکن پیغمبر اللہ اللہ نگواری جس کا درگے نفر نقصان میں رسی تو اللہ جی جان اس بار ایماندار وہ بے نفر تو کرا ایماندار ہو یا جو اللہ دینا آمرو کل کی توڑی سی دیر تسائی مجلس کی وہ دیر تسائی گیرا بنا سوا اور دمر اچ پہ گیرا کی وجہ سے رہ دوں نیچے بل راجی اور گیرے کی نجی جی تو مجلس میں فراغ کی کل ازے داس رہے کہ تو گیرا میں دے گی تو سفون ناس کی میں بیا کے دے اور کول سے بہتر رہا کہ دے نیچے اور کول اور اس براغ لے روز تو بنا سکتے ہیں اور تو پھرے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اِنْفَفْتَهُ مُزَيْهُ كَيْ زَيْرَكَيْ يَسْتَهِ اللَّهُ لَكُمْ اللہ بتاستا عرب جائی کی پر رحمت کی اخفر رحمتن و ترکی اچھے تو یہ رسو انفضو پاس ہے یہ فانفضو نو پاسا باکی سیوہ نبی علیہ السلام صدیق راہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کتلی کتلی اچھے کم جی بیا مناغی کی چین آس نکتا بچا پکر ان میں دے اچھے مناتقان ناسو ناغو زینکا وہ دیر پارا بے زینکا چھے بلتو کرانے کی مطلن فضو وہ ٹول سا کہ بل سر دے سی پلانے کا نا اور کیا دے دے مختلف والے کہ وہ کلی سین جانے سے ان شدو پاسا ایک تھا تھا خاصل تکی شیخ صاحب رحمہ اللہ بکولا اور امام برالے سے دس کو مستقل شورو سو یا مرک سپنا پاسا مرک خالی کے مرک بخالی کو ملیان رسے مرک کے نے ملیاں دینا سے سے کیا کوئی کتابوں کو آلے دے سے تپوز بتا کر معلمان کو کار عمر کے کنا فنفیدو مپاس آئی زیور کئی رسکی کے نے تو خیر دے تو فرق نہیں کی اکر کوئی یرفع اللہ جتی اللہ کو کمیمنا حق دلنا تاسنا راتو چور کے شولا علم پور کے شولا جس امر کی جدا امیر کی طرف دے کے مصلحت تے داد علم افائدہ پڑے کے مدا قسم خلق اللہ کفی درجات فضول برودو بانی اللہ جین اسے لنکو مختلف درجو اللہ دے دائے چکوتا اس کو خبردار ایماندار و برہم خونا کلچ جرگے کوئے خلق و جرگے کے لئے منافقانو بمومنہ و پیرہ بندرات لہ وہ بیان تر سے ضرورت پسو میں تو جرگہ کئی میں تیرے قبہ دائی کہ مخصر بس خیرات پیش کئی منافقان خود بس کنو مخصر خیرات نہیں پیش کو کنا تو خیرات کی ورکا آج یہ دالے ورکا مدل تو مسلمانہ ناس دی داغو بس خلال اندشی کہ کجوری آلے ورکا دا سنتا وہر آلے ورکا کنو بکر انجی داغر آلے ورکا سے کجوری آلے خبر ختم سی خیر اللہ کپور ایرے دائی چبران دکائی دوان دکائی دوانا مستد جرگین اکبر سے خیرات کلچ منکدہ کر اللہ دبانی میں ربان اسو ادر و عمود ورکوئی دکات منہ دا اللہ دائی دی اللہ دائی خبردار تکو گا و تفکوئی دے خون ایماندار تو پیس کری اور دے جا زورنی رتنی کچا مسلمانانو گورنگو تا پیس کری ندرے مرتنو ترانوا دیوی کو کلی آیا چاہتا یاری جس قوم کا کہ اللہ تب غضب دے منافقان سر مر کر کیا داسن سے دنیا دار بھی دین سر مر کر کیا اگر طرف قرآن جی نتیجے پر یہ باندھے رضی اللہ علیہم ما ہم منکم نجی اوستا سنا ولا من ہم مندار کو نجی جا منافقان ستا سنا امیدار دورن گرا یا نجی جا یہود ستا سنا ولا من ہم منافقاننا بچی جا اللہ طرف میں اولائکا دا کسان اصحاب النار ہمیں سوئے دکھیں کلے گئی کلے چھو اللہ پورتے گئی التبوک قسمون کی کما حدیثون رکم عدوب گئی کی دوری پس خبر بانی وغرائی انہم هم الكاذبون بائی پا خبر او جان عجبہ خبر قیامت کیم خیر عادت پانی گئی قسمون کم گئی ماں وپری گئی چاہتا پا دکھے دیشی خطلے ایتی شیطان استحوذا علیہم الشیطان قتلے کے شیطان سوشے کے شیطان حاض ملاتے ہوئی کرا لیل مقامات کی وخف حاضی لما سقل ربنی خف حاضی زما لستون دروج پیسے پیدا سی زما بلا بست کسی زما بچی بھی نہیں کی مان لے پیسے پکا گئے خف حاضی استحوذا قتلے کو دوانے شیطان مانا سورا شیطان کے سور کے جلب دا پلاس کے ایک پر کم سوڑ بندی پر سوڑ بلی دی اکم ناراوات مرکی اگر ناراوات کئی اوی بچی ادس را دا بچی ادس دا یہ کہو گو ندو یہ کتن شیطان کتاب اللہ ذکر اللہ شیطان نصورت مجادلے تیر کا ہدای دیدلے چیز پا کم ادا لکن دے شیطان تا سر لیکن دے شیطان سر و شیطان تکین چی جلب دا او پلاس کے اکنے دا اللہ ذات سوکن دا با صورت مجادلہ نزد کی دا نا آگے اس دا میں کہ ایو جو بل جناس سے گپا سپا لگا لگاو گا پی سپی زیست سے فان ساہم ذکر اللہ دا دا حضر شیطان دا شیطان دا رہے گا رہے یقیناً شیطان دلائی خاص آگری جی توانے کامل توانے دی یقیناً آسو جہاد دون اللہ و رسولہ چھ پڑھڑا روانی دا اللہ و دلی جلی رائی دا پریتان دی تو زلیلی کی زلیلہ اولائی کفر زلین دا دی تو زلیلی کی زلیلہ مکنی جلی کنا زلیل دی اولائی کفر زلین دا دی تو زلیلی کی چنہ روا کی اپنا رو روان دیو ہاتھ دون اللہ و رسولہ کبھی تو کما کبھی تلوی من قبل ان دا زلیل دی ازیل تیسی تینزم آیتی دا جی کر کرو بلکہ امرو کبھی تو کبت زلیل کی دل سخت زلیل کی دل لکر جی اللہ خامخا ضرور انزا ضرور بسنزا یعنی زمان پیغمبران اکینا اللہ دیت دیتا قصر دو ضرور اللہ ضرور دیت مدارک قرطبی لا ترى حدا اذل منهم غرائب القران فهم ايضا اذل خلق الله بل قسم خلق اذل خلق الله ومخلوق الله کی ذلیل ہے اگر کہ یہ تو درو ہے اخر کو بنظر کی درو دے اللہ سے اسفق دے بیا بنے یہ خلق ایمان پر اللہ اور ظاہر کہ منو کی راہ کا سر سے گوبروان دے اللہ کے لیے گری نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے شیطان ہمارے وجہ رہا تو اشتر صورت شیطان مداخل دا اللہ تنجی خوف اللہ وی دعوی کاجروانی دا اللہ دا پیغمبر میں مدا اللہ تنجی خوف ولو کانو آباؤں ایمان داو پہنے خوف ہے کنا یہ وعد دونے کی مینہ بکی اگر کپلار آنی پلار دے دا قرآن و سنت خلاف دے دے بسور مینہ بکی انسانیت بفر غال لگا ابنا انزامن بھی نیمہ بفر نکی رون تر بران بھی قامیان آشیرت و مکڑا یا خدا نور توک بزا بفر نیمہ محبت نی یواد دونا نیمہ بفر نکی دغ پر اکان اندان اکان مقرقیک رکے والا فضلون کو جدو ایمان نزکہ ہو جدی جین سر ربط نساتی مضبوط کیجی اللہ کامل میں ربانی دا ہے طرفا بنوے کی جنتوں تو جبے گلائی چنی نور رامی سوئے تکی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ دغلو عن حضب اللہ دوڑے لے سینو حضب شیطان آغا دی حضب اللہ دغلا علا ان حضب اللہ هم المفلحون وورا خاص دا اللہ دلائی دا اللہ طرف یان دا اللہ طرف دنے والا هم المفلحون خاص دغلی کامیاب سرمائے دا کم دقائے ذکر کرے التے غالبون ذکر کرے ہم المبلغون دغری کامیاب صورت کے بیان کو یا دریو خبرو یا رسم بد ختمول غلط کنزا رائے کفارا جیم خبر ایماندار تا خونی درم خبر دورنگ و منافقان تا رسنی و زورنی اور آخر راول اولاک ہم المبلغون دغری کامیاب بریالی جتا دا دودا امتیازات تری صورت آنا سو پر قومانی ذکر کئی سو پر قومانی امتیازات ذکر کئی یو دا تقسیم دے خلقو حضب اللہ او حضب شیطان یو جن نیزات سر رسم قبیل مفصل ادا غیرد جن الاداب سیاسیت سلاسا میماندار تا غدر خونی درین امتیاز الزواجر الثلاثة لإصلاح المعاشرة او صلورم و دائتا تسو ذکر کی لإصلاح المعاشرة فلفظ علم علم سرا صلورم او صاف المؤمن بيستم کی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر او تنظم اس میں جلالہ اس میں اعظم دا اللہ رب العالمین سن کو صلیح رہے دی صورت کی ذکر کرے چالیس بلا اور مخت دی صورت ان کے نو کرا غلط جیج ذکر کرے اللہ نمونہ اشپاگم تو جا دلو کفی زوج جہا خوز خواہ خوز جی خواہم سر تعلق دے فاغذان درم گنی اداغہ پر جبانی سکی گی اداغہ عزت پر عزت گنی اداغہ بیجتی پر بیجتی گنی اگر سر مین محبت سرا خزا خزا دا یقینی دادا کہ خزا خزا ہی وہ خود کی قابلیت نہیں پتہ نوجوان خاون کے نہ وہ گردان تھی یا جام مذکور کی ایار اول جی نزال بلا شاد ہو گئے کہا کی ندا نقصان اصل دے دے نہ دے دل تک ملک کڑاؤ محنت کول گاڑی کا نا آر سرو گان پاک گنی نو کڑاؤ محنت لگ کول گاڑی دیو جی نے ذکر کر تو جا دے لو کسی سو گیا اور وہ نے کیا تس کی الا اللہ گلا جڑا اللہ کا ات اسماء اللہ گیار لسمون کے علاوہ دے دین نور جی کر کری دی اسماء اعظم گیار لس تالیف سی دری پانزوس مدمخ قدری اس میں صورتوں پر نزدہ دا قرآن نور پہوتالا کداؤن پکے پر جاتا رہا نغلا نزدہ صورتوں میں کانڈائی پورا تو بس انتا از دواجر دے افساد المعاشرہ آراتنی سلوران تنزن کے لس کبیتو کما کبیتا اللذین من قبلہم بسنتا اتو حیو کر مالم یو حیو کر بہ اللہ حیو کر مالم یو حیو کر بہ اللہ نا لسن کبیتو کما کو بہتا اللذین من قبلہم ایو لسن حیو کر مالم یو حیو کر بہ اللہ دولس انما النجوا من الشیطان غلط جرگے دولس دیارلس قدیمو بین ایدین اجواتم صدقا وقت قوم دائے کئے ذکا لیڈر مصر پیغمبر علیہ السلام در طول قوم شریک رہنما دے نتیج دا اللہ کئی در نور حق کی سوکا کنور کنی سے کو رہے بیسے نینی خلو رہے کہ کہیں چاہ عمر آجا نکلا بھئی روجہ کی نو آئے وہ جنہی تو روجہ کی حواب جوتا وہ روجہ نہ ہو روجہ جا سوکا دے تیرے کلان دی نجی کر کلان اتوار لس یا علیفون علیہ کما یا علیفون علیہ کم اللہ پنجا سن درو کنگا گانی دی تینزلس استحوض علیہم الشیطان شپارس اولائی کفل الرلین ولس حزب الشیطان اتلس حزب اللہ ملس اتخذو ایمان ام جنہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سار رکو سے دوست فاعل شروج دوست اخلص شہا پان راول خریو تو یہ دار گیا تاوتا سری دے دا قصتا دا مور نوائی در دے اوار گوا دا طلاق دی نا او دو رکا لے تیا خدا تفلے رواق لے دا خلو روی دا سندو لکا گوڑی کی تارا غر کا زستا مور روی چکے مور دی سوی دا اوار پکا لے تمہ خلو تفلے روار کئی بعد علاقوں کی خلق یاو بلہ سمت یا بلا کون قرض اور شہید دی قیمت رض اور رض گرانی کی اس کو تو فرید آگے مالک لرا گران اخری او غلط بدل کی وقتی مدا سد جو کرا نبی سد جو جاگر اگر سے پکار دا سمتا آپ آرتو چی خرچے دا جیمہ تو گورو میں کسی زنانہ ریاو بسرا دا غنم یا زوار اور قرض اور شہید جائی کی ضرورت سے ناروانی بھی سود میں رہ سکتا دا تقدیر کو مسئلہ تو خبر ہو کہ اور تقدیر پر جی گیا کنا تقدیر لیکن اللہ مقرر کہہ رہے ہیں غنب جی گی بین تقدیر دے پہ اسباب تنو دے کہ داری ایک ہو نجو بھئی کہ داری نکو نجوری جی بنا کہ بالے سر لگی دان جی نرغری ماتی جی بملا بھی ماتی جی تدارہ نو نماتی جی بے تو تقدیر معلق اگر بدل نبی اللہ پہ علم کہ نبی جی خمون کا بدل معلومی جی قلتم کہ درس الماضی ان الجہاد فرض و عین فی هذه الایام فی سرحد ما حکم الطلاب والعلماء الذين يطلبون العلم ويدرسون الكتب والمدارس الدينية في هذه الأيام هل يجوز هذا التعليم لهم التعليم والتعلم أم لا، وأن يجيء وإن جاد فخروجهم إلى ميدان الجهاد أفضل عن التعليم والتعلم. رول ضرورت تے دا علم بذکر ضرورت تے لیکن علم کی دی علماء دے تعلیم کی طالبان دے علم کی مقابل لفر دنمی سلو دنمی جہاد کی تعاون کی خوب جہاد کی تعاون دام دے چا اغوز دعا گانی کی اغوز دا نیک خونہ کی خبر خبر خط کری دی اغوز پر تعاون سا اسباب پیدا کی دون جہاد دے دے فرضین پا دے علاقوں پا خلق بانی خدا خبر رب کیتا ان یہ تجوین اللہ ظننا نمتحیدن جو ظن میں سنبا کی اندار سنگرے زما معنی دی نہیں ازا کری رول میں فکر کوا کہ جو تغیم نزد تل کوئی بھی احتراجی ہوئے ظن معنی میں شک نہیں کرے گمان یہ بھی گمان مجتحید کو گمان چرتا یقین نکی مجتحید مستغین علت اخلی اگر یقینی خدا احتمال سے کہ دے دی تو دے اجتحاد کے خطا سے از اللہ مسئلہ دا ظن نرے ادا ذکر کم ظن یا دو مارا ظن نرے کچھے لفظ حضرت لا تقول رائنا دا وجن پر خود الغواری خود بیا دی دیکھ سن حکمت ہے بجے نہیں کہیں کہ من دا لفظ جد وائی حالانکہ دا ہم متصابے دے ذکر یہ دکت وائی او بل من سنا کی وائی تعالی جد کا ادا سنت مولانا وال رول میں ماں ناروا ندی ہوئی زین احتیاط پکار دے نو کتے احتیاط کہہ کہتا مولانا نوائی نو آگا تو یا لکتا تو خبر کن کنا کرا سے کیے گا رشد پیا ہو اگر مولانا مو ہے اللہ مو ہے ازان سرم اللہ مو لکل نور تو اللہ مو ہے مولانا مو ہے مو ہے گا مستدی لفظ مطلب دے کہ احتیاط پکار دے دانت ناروا دی جد لفظ ندی عربی کی مسترک دے پر کل زانگا لمانا یہ لیکی دی کہ کموئی مدبری تیوڑوشی کرم دے یہ مانگے کی سریتا وصوصی راضی ہوتا ہے بادر کی سوشتی دے رہا میں علاج سرے علاج دارے کی اکار پیدا مو پر پاباندے بانے علاج دارے مانگے کی وصوصی راضی جمعات کے نئی زال لینے پیغمبر سلام یہ کب کر تکی کا ذرہ کی راوت شیطان ملعونا سمات وصوصی آچائی دا سو سے رداو کی موسوسی و ختم سے شیطان بوچے اگر تو دو تسم رفا کاری کن منارا واری اللہ جو وسوسی ختم کا دا سو لو اے چالا وسوسی کم کس سے گیا وڑا کئی ماغل مخت نور کول جائز جی او کنا یہ جائز مطلب دائی کی جمع فارغی جی او ناروا جی گناہ دے او در دل قسم گناہ دے اگر خرے ایل ام مخت کی دل گناہ دے او موزشو سبارہ کے دا خبر پکرا سے چوڑے دلے سویرا کہ اولی اللہ کا برگانی ہوئی کہ دا فرض ماندن عروض تو ربنا ظلمنا عرف سما وعیل بیداد تے دا پڑے زور سر مدرسے کی دائنی جی جبی حقیقت سرے زیان دا کے پزور عیل بیداد تے دلی کلمی وعیل بیداد نرے دا خود دعا دا دا دی وعی او پزور یواج دا نا کہ پزور بانے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا وعیل بیداد تے تعلیمن وی کہ خلق چیز دے خیر دے حضور و بانی اللہ ما تسلام وی او خلق تا تعلیم غیر دین دے دے دے امامان وی کنا اللہ ما تسلام و من کسا لیکن رو ہے تو سلو چکو باسے اللہ سنو سروم چکے بغا دے دے دے کہا اوسا خصو دلیلی رو ما تری خیر دے منم کہ دلیلی سخی کہ دلیل نی از رو خبر دا امفتی سے تنو اور رغول لے دا جواب مل نرد اذا حال فر دلو صلى رجل خلف الجن جاز صلاتهم لا مجين كويني نور صبر من بسيكي اتويني بسيكي بسيكي مجبع اون فرض ده ولا الظالين فريباني ولا الظالين وولو باني مو اسماتي دي وكنا بلقل مزن رينا يا بعض حلق ازواد نسي هذا كولي ازواوي مداري ازواد يو خير ده اسباح ده ازواد ده ازواد پاداكي اسباح ده ازواد ده مَيِّرِ الزَّادَ مِنَ الزَّائِ بِسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجٍ تو کوئی کہ سرات کتاب سے سن لیے جزری مَيِّرِ الزَّادَ مِنَ الزَّائِ بِسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجٍ نور ہر سے کی شریف کی فرق نہیں سے کہ زائی علم دیسا کہ ملکی جی تکیتا بعض علاقوں کے خبر مشہور ہے کہ ناخام آسمان کے انسان بوری مجھے مری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داوری دا بورا دا دے مکر خدا وہ دا بوراک دا بوچی دا ادبی سا پانچ سال درو دے دے دے جن میں گوڑا پہ خبر کری کہ کابونے دا پہ کراوڑی خدا حدیث سے درو دا دا خبرا اے دا دا کوئی کی بیچ ذاکرہ اللہ کور کے اتفاق والا اللہ دے اوبر سر محبت پیدا کر پخلا نہ جوڑا محمود اللہ توڑ جوڑ کر تب سے توڑ اللہ جوڑ کر اور جو جن کار کا جوڑے کا دالا سنتی بھی ہماری یہ دعا توڑ اللہ اجتن سر کا اللہ مرضونا ختم کا فرم خوشحال میں دائرہ جوڑا اور سنگریوں کا دائرہ کے اس کا سر سنگری پانچ ساٹھ نہ رہا جی پانچ ساٹھ دعا کر کہ نہ اللہ سبق نہ رہ جی اللہ کے سبا کے دیر خ کامیاب ہو مرنے کا تو مرنے کا ارتھ کے آپ کو گزارا سے جس کا نکاح ہوا ہو اور مجبوری سے ایک دوسرے کو دیکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے نکاح سے مجبوری سے گناہ نہیں سے رہا وہ رسم گناہ تو کی سے منع تھا بلکہ دوادہ پنجت پانی گوری تھا کہ وادہ سروکم قابل دا نہ دایا دا الگ دا لکھا دے نجائز دینا روان دی دا اختر دمان میں روز سے اتنائی دعا نسکے و دا پکال کے پیرا راجی مصیبتی میں زیادتی جو وقتی ضرورت ہے لکھا مجائزین دیا بل اودی کیولا سب ادیب کی نسکرے دا بانگو کرس و زراعات و تجارت جائز دے او کانا او تو حکم دے دا آتا چدا کئی گناہ دے بنگ ترس حرام ندی نشہ پہ حرام نشہ کول نکدا کری نخکار نکے وہ حرام ندی ناروا ندی خکار ندی حرام ندی کرا کے وطول بنگ کری اغاق رت ملیان جلی کو لولے پاندائی تسوارو کن ہو با جبان دبار تو کیسا دوست کرا تیسن رس اگر حجتنا پریشانی پور کی ختم کی پریشانی حجتنا سر کی اداکاروں کا حصہ سے قرآن پر رکاوٹ کر رکاوٹ کا والے کڑاؤ جوڑ کر طالبان جو دو نرس عالمان نرس کی بک رہے تھے قرآن کولا لکھ بکئی قرآن راڑی حجتنا بگوری چین کا نیند بتا سنا نا تنا بتا حرکت کی آواز اور یقینی رضی علاقے زم لے نا تو دیوم مائی میں سن نرسن اور اللہ پنم کے طالبان کو رکاوٹ مجھے گنا بدل اسی مجرمان بسے اور وہ جو پولیس تھی اگر قرآن لارو تتاس بن کری سن کے تتاسنا سے نظر ہے من کرے گا بار کے نئے بارہ پچاس کے نئے آواز باور ان شاء اللہ اور زبر ناست انڈیا چتا سے تو نہیں چیزوں میں زبر نظم خدا ہو کہ جان مجرمان کوائی نہ جان گنگارا وائی نہ دا تصویر میں نے چیزیں دے لاسم میں پورا ناست لے رہے تھے جو میں سنتا سے ہمیں دے نہ رات لائی اور دو وقت دو تو رکاوٹ مجھے ہوئے بار خاص ذات کے نئے ڈاللہ خبر نہ کہ وقت کے رواج رہتے ان شاء اللہ بھرے سی پر پھل پڑ گئے باندھے آخر کی رشتے کے جان میں قرآن گارا بھائی بس دوستان خطر لکھی جا جتنی اللہ رسول ہے جتنی اثر کی خدا یہ ڈیر خرچ فرض اللہ کا کنزل کی دا جائی جی ہو کرنا کنزل اس کی کا کوئی نہیں نہ جائی جی فضل اللہ کا عالم نیک سرے دے جہاد مسئلے تو پکڑے گا ہر کار کے وہ بندہ نہ خطائے نہیں کی گی یہ دیسی جاگا نہ بکے تو خطائے نہیں سی یا کی گی وہ کنزل کو لو تقبل انجام تباہ کھول دی اور کنزل کے تو فیٹری آغین بکے جنم آپ سیاسی غرض آرم دی سیاسی غرض دی سیاسی مقصد دی پاگے آرم دی پڑا دنیا آخر دوارا متباہ کھوائی کبیا جدہ سے خبر سن چکوری تھی بے یقین کے ضلع کشورے کم بنیاد بہن جی دعا ملے گی خوشورے میری رے کرا لے گی بولے کشورے کرلا رکھے نہ کرنا ابھی سیاسی نے پہلے شیرے میں کہا کہ اسلام اسلام جو ہوتی ہے پسپلا بکری سے سوچ کو خبر ہے کبھی سی کا خبر ہمیں کہا بڑے تقابل کی کیوں یہ سر گڑا آئی ہے تو الا رہی ہے بل رسی ہے بل رسی ہوں مرے کے قبر کے جتن یا تن کی قبلے پہ بالکل مخامت کی مرخا کے طرف سے اشارہ اولی تو پیارہ اولی بچہ کتو تب کیا جتنی سے نہ دے ملا نہ دے آمی بیٹھے پہ ایک دیکھا اور پیارہ اولی قبر کی اشارول ام نہ روا دی لیکن سن کے قبر ہمخ کے دمو اشارول نہ روا دی دو سورتن کے نہ روا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة بني النظير دعوة قيادتي ذكر كيف إجلاء شالون كيا مجيوة جميعا غير تذكرة كتابيانا كي دعوة غلوة يهود بني النظير بني قريظة مجيوة سورة كي تذكرة غير محالات داشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور داغ شاگردان طالبان مدینے طرح مہاجر قرم تریفی فل اولاد تریفی جگہ جن تریفی مدینے ترال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید المہاجرین داسن تمور صحابہ مجھے کلی خلق داسن دشمن اور قدردان خلق ہے خپل ہر کو سر تقسیم تیار سوتا اور کوری میں لوار کلو غیر میں لوار کلو دیر لو خدمتوں کو نہ ہوتا انصار ہوئی امدادیان دا اللہ دین رضی اللہ عنہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہی وہ مقبانی سے کلا جہاد شو اگر میری پورا اونسو نانسوار یہ رہے گا کہ پیغمبر علیہ السلام کرتا بیاہ پڑو کسانو تو واپس نشی مکے معظمے کا علاقہ فتح سڑا یا حنین دو آتے ہیں نپس دا تذکرہ کے عالمان نپدی یہ رسی اور پیغمبر علیہ السلام مکے والا اولا مال کے کافر نہ ہوتے شو اگم دیر ور کو سل سل دی جی ور کو لے تکے تا چالے تکے تو زر گن زر گن رے تو ور کرے نو دے نین کی خبر ہو کولا پخپ کان بانی تے دے دے سل کان تے زرے دا سنی کی پاتی سی رسول اللہ سلام تا خبر ہو رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام راہ اوخ کو راہ اوخ سی ایک مہاجر چوکنی پکے بے داد بکر صدیق نہ عالمان و نور سوکنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار کہ ہجرت میں نما بھئی چیز مدینی انصاری ما اور مہاجرین کور میں پریشہ گئے نزد مہاجر گان کہیں لو سلک الناس وادیا ولو سلك الناس صيدا وسلكت الانصار واديا لسلكت وادي الانصار فخلق فغلت انجي وانسي انصار في غرق وانجي وانسي نزوة انصار سردم جستا سنين وطاس زمان يأي وارم حتى كوري اصحابان وجلل نبي عليه السلام وجلل مدد کرے مہاجرین سرا تاونم کرے رے مجھے گرے گئے میں بھی ارے سورا تو سلام پول بانے ڈیر جوڑل یہ احسان سا دے تو من مانے جو تم لڑا گلے اور من سر خوشحال ہے تاسو مہاجر راگلی طالبان دا قرآن کو من باندھ راگلی تاس سر تعاون مدد کو اللہ دے طول اللہ لے جرور کی رشتے کے راستہ گرم خراب ہوئی کہ دو دو کار ہو باس ہو تاس میں کرنے کی ویسے خبر لے مرے لے کی جنی زیوم مدینے میں کیا تیرا جو ہجرت نہ مست دا حال ہو دانسوار و درے تے دانسوار و بت تے اور بیا گیر کیا تیر کے نہ دادی جن ملیا نہ سوزل ندری کے نہ دا ہو صرف قومیت کی گیا تو سے کم دید نبی علیہ السلام و سلام سر منافقی بالی سنو آغادی پلو بونا سے خبری کولی با و خلاب بیتاو اتردی مقرع رسو دلا چلی کافر سر قداغ تعاونو کو او خلق سر لاس مدتو کو پیغمبر علیہ السلام دو خلاف ارادہ وکلا بنو قریظہ ذلیل کر او سلم یو تفا بن نذیر پاکی سلورم یا تنظم کالبانی دو حد جہاد نفس غزا نفس بدو بدنیتی سرگنگی ہم وقت مقب خلاف کو میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سے فوجیوں بوت لے لو پگر جی یا تنوی پورے پورے عالمان قول لے کے گمرہ لو محاصرہ کروا اے تین کلی مجبور شو اکشو جو صحابی پکو کو دغبان فیصلہ بانی پاگے اعتماد ہو فیصلہ داو سلا کہ لویان حلال کئی اور زنانہ بچیاں خرچ کئی اور پاگے بانی اسلحہ جنگی واخ لئی بنو نذیر نہیں سوڑ لے سو دے دینا دو عمر سے زمانہ کی جہاں مکمل سوڑ لے سو بے اجاز دالا کے نو وقت لے سو قرآن جدو تذکرہ کے اسپدر جو محاصرہ ابن اسلام و ابن کثیر نور علمان فحاصر احدن و عیسین لیلہ یہ اس پیر علیہ تکی من پدی پیئی کہ چل پیئی مجسمانان بدی دو ملیان و پرنگ کیونی دو شیخان و پرنگ کی بدینی سوپیان شیخان ملیان بن خلاف کئی اور برگان شیخان کی پنیا دینی مغب دن خلاف کئی صبح کئی صاب و تراکا جی گزارا کوا کہ نکی دے گزارا حد تا خبر اور سیدا گیا چلی پی سو اسرسی نو رکاوت پر کتے نشتا دے نو دو او اجنا او بنو قرازے اعلان کرلو کم دو تو اور گول سرد یو خوزی اونا او بنو نزی مکمل سرل تو وقت پر دی قانی کینی اجلی بن النذیر فی ربیع الاول سنة اربعین او خمسین بعد احد اجلی ویسی سو علیہ شو و پیغمبر علیہ السلام کنے چاہتے رسو اصحابان مجبور شو یمین بے جو کانو من صدقن لم یصدهم جلاء فیما مضا دو بہن کردے وقت پر جیسے ذلت نور آگلے دس سنہ توائی پر نور آگلے دا پیرالالا دس انتا ہم اول من اخرج من اہل کتاب من جزیرة العرب ولم يصبهم قبل ذلك مثل هذا الذل دا قسم ذلت تو بانے نورا گلے من تبی پوئی کہ ملیان در خلاف کوئی من تبی پوئی کہ در شیخیز دردے پیرے پرن در خلاف کوئی کلب اگر اوزی نرا پیدا کیوی او حضرت سے براغل لے کلب بلدین حضرت سے براغل لے خلاف بجی کوئی سو پڑھائے گا اسے تو چلو مر باندھے ناکام بکائے برداشت بکائے کہ وہ نسل اور کسے وش نکی گی ناگا تو ہوگا تبھی مانا بنے کر کے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ضرور حکمتنے والا وما غد اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم دخلوا کرم میں سلو لاول حصر قلم جیدر جمع کیدر اور مسلمانانو حاصل الجنود حاصل المسلمین دو باری مکہ چلتا فوج کے سنو سے فوج کو سنو را گلے رنگی دل باندی مداری کے نور علمان یا لی اول الحصر اول میدان تر جمع کے دو مریس تو حدیث علمان دا ثابتی کہ میدان دا محصر ہم با دنیا شام علاقل مدو تو رنگی شو لے سو آغا دیتا رنگی رکھو لے سو خیال نہ ہو چبے بدنا ہو ساسو چبے بے بھی اور دن خیال ہو چبے بے بھی کلا گائے ہو دے اللہ دنی ہو رونا مراد ہوتا حکم دا اللہ من حیث لم یحتسبوا لکم پرچگوڑ گانا لگا کہ طالبان ملیان برا پاسی من بسری اللہ تے راوستلا دس حالات کے دق حالات من دی دے اول آخر دا امریکائن و کل خیر جی طالبان برا پاسی من سر بجنگی جی اگرم دا طاقت چرتا و چرتا دا دو دس دا پاکستانیان و کل خیال جی طالبان برا پاسی من سر بجنگی جی لے اول حسر ما گرم کمی یخرجو جتا چاو کا داغ وقت طالبان ہو کلا اس دن ان شاء اللہ جتا طالبان کو سخت راضی دے کے تو سچ نیچے بندے کی روڑی پوری مکڑا پر جتا رہے میں بچے بے تیرے بے ابھی بے اس کے کل بن مڑائی میں تھی دیکھے دکھائے کہ تمہارا کڑا ہوئے اب یا کہ وہ دانی پہ رہا کہ وہ پہ رہا تھے وہ دن پا رہے کہ ان کا ایک فتح اور کامیابی اللہ پر قسمت بے طالبان ہی نکل رہا اسے اتباع سنت دیکھی غلطی دیکھی تو نہیں لو علیہ حضرت بعض ہم تم آئیا کرے گی استاس بھی خیال لو اور وہ اللہ تو دن دے کے روز استاس ہو اس روز اور دے دے لے کہ پتوڑی کی جگہ ہم تو کرتے تعلیم دے مجاز جی دے جاز میں کتا تو کنی سکلے مجاڑی کو سیجی انہوں پر سے بل سیجی اگر آپ پتوڑی یہ کہ تعلیبات میں پڑھا گا نہیں مجھے یہ دنیا میں بری دنیا میں پر سے گولے گھر دے دے تو سے اچھے گھر دے یتیمان اجزان اور زنانہ کونڈے بڑے جانے نہ رسے جانے کی اللہ نے تو بے حساب رحمتوں کی اللہ استقامت کی نصیب کو بدین باندھے اللہ کے سو کو سر ظلم جاتے کہ اللہ دنیا کے علم سزا اور کا پاخر میں سزا اور کا وَظَنُّوا أَنَّ فَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ رَسُولٍ يَعْتَزِلُوا وَغَيْرَ اللَّهُ تَغْرِبُ ذِكْرَ بل قرون تخفل الرامل طالبان کبھی میرا سلم قرون نوڑا پیسے واقع لائے یہ اسلحہ بنوڑا پیسے بنوڑا نور کے سوڑا سے آیا تھا نوڑا پل لرگی ہو کیا بہت کوتو تو سامن نوڑا سو دی نوڑا کی طالبان کا پاکش نوبا نوڑا لی اور بہت تو آتا ہوگا نوڑا لی طالبان کبھی میرا سلم نوڑا ملا اور اسلحہ روپے بن لی لطول بھائی کوئی بھی اللہ کو روپے ایسے اس بارے کی معلومات وہ سب روپے ڈیل دی روپے نہیں سکڑے ہم اس کی بتونی کے خلاف اسے یہ رشتہ ہوا ہے یہ رشتے پیغمبر علیہ السلام طالب پہ بول گا اب وہ سے اس کو دعا کرتے نو وقت ایسے نکلے یہ راجواج میں ہمیں گیا تھا سر بول تو بات کو تھا گیا کوئی داولا کا بولا تو ڈیلی کے خلاف کوئی راو وقت روپے پٹے کرے طالب پہ راؤ با سکے طالب راؤ وقت لے کے ولولا فاعتبروا يا اولي الابصار سوچتا ہے اے عقل مندو در برائی پا امریکہ ہے اندہ حال روان انشاءاللہ ازر تر درہ تو نیرا تو بانی دے ولایہ تو بانی دے برطانی اندہ حال روان دے ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا کہ اللہ تو شرمچین ویلی کریں جنہی کی بن سزا اور کرا کرت چورا عذاب النار ولی علت دا عذاب تو ہے ذالک بے انہم شاق اللہ و رسولہ کہ اللہ اس پر ذاتی دشمنی ہوا مدہ اللہ دا عزیزان و کربورانی جنی اصل وجہ دا شاق اللہ کہ گروانی خلاف روانی دا اللہ دا پیغمبری اتو حکم عام کو اتو اسی کو گروانی خلاف روانی دا اللہ ما اللہ دا علیہ سخت سزا اور قولو علا اللہ اور کی اللہ بری قیام ایک کہا جان اللہ سب سے صدا ورکے اللہ ما قطع تم من لینتنا و ترکتنوا قائما اجتحادی بلکی معاف دکنا صحابانو دو طرف رسو چاولا اولو غصولی اعلا کو جرب اولو غصولی کہ پلی خفا کی جو او کنے گجر خفا کئے مکتے ہوا راگا پاگے بانے خفا کی کنے مال بانے زندگار پتے سر کا دیوالو رنو رنو خفا کی مجھے پدیخہ پکے دا ناور باغون اور سورو کھولو کہ دا اللہ اور سورو کھولو ناور ما کن تم مفتیجن تاس غیر فساد کنرے اور اس فساد کیا ہے تاسو یہ دا فساد ملے کنا رہی گئے کہ فساد کا پلشدا ہو تاسو جوڑا ہوئی مجھے دور تصویر جو ہوتا مجھتہید اندرے تو یہ کنا کہ غلطی اکی اللہ کا معاف دے چاہتے غسول پدی میک کے دیتی اس لگی مخفر ہے خیر کو کنے لیوی ودہ ہم الکفار چاہتی پریفری پر دینے چگا دا مسلمان مال لے دا مسلمان تا پاچ دی اگر انیت درست تو مدعوی سے سوا دکھ رہے مدعا ذکر کی شرمے دے مالتا کہ جنگ کے نجے سے دے تصورت انفال اور کنجری دے جنگ اور کرونا ندی حکم دما عام غنیمت دمال نرے بے غنیمت مال پنجر تقسیمی جی ویسد بیت المال اور سلور کے مجاہدین لراجل سہمن و لراکل سہمان للفارس سہمان ہے یا سلاست اور سن اختلاف فقہاؤ وہ دیکھ دا نہیں والی امیر بیت المال کی بھی ٹول وہ ضرورت کے پارا اور تو کیا جزان لیکن اور کئی سرکاری اسود مہمانوں میں گئے تھے شادی میں نو دیتے فما او جفت مالے امن خیلن والا رکاب متاثق نو بولی لی نو سنو نو خان لیکن اللہ مزرے اور کئی لیجل اقبل پچاوائی کی غوری اللہ لے پار ستوانا اس مسرد سرے دا دے لے رسول اللہ تسا جتے نے قانون دا اللہ بلی جلی اللہ اور قلوانی اتمان غریباران وابن سبی المسافر طالبانو اور نور مسافر کہلا ہے کون دولا دا حکم نے دکھا ہے کہ کنی سیدھا گردے دلے فمین دا دولت مند کے ساسوں نے چپس ایسر تفسیرین دولت مند دولت جاتی دی اللہ سے در کے نوائے فرائے ومانا آتمانو فانتہو اچھتر منے کری نمائے سے نوائے کرے چلے کہ زمد برخرا یا کی منے کری نمائے جاتے کرونا غلو خیانتنا فانتہو ما افا اللہ سچ اللہ در کر ما تاکم الرسول سچ در کے ورہ پیغمبر نوائے خلائے دن پیغمبر راو لے چھ پیغمبر سے در کر نو آغو آخلا دن بانے غپوئی جی پا مدن پیجی پا زکاتن پیجی پا دعاں پیجی پا خیراتن غپوئی جی مدمرو پا حقلوم غپوئی جی چی اگر جی تتفون اوکولا پوادکو جنم غپوئی جی اجتماعی جن کے رول بانیم پیجی بین المللی بانیم پیجی داخلہ و خارجہ پالیسے و طریقہ اکار بانیم غپوئی جی اگر جی تصدر کلر تو خودو ناغو مانائی اگر کمونے کے منع کرائی منع کول قول و عمل دعوی لرسامل دی ہر کر بنی بکر نا کر بنی نکر برفعل و قول کرد و دین را عیان فعل و ترک بانی پیغمبر اسلام دین سرگن کرے گے کول و ادنی کول و دعوی خود دین ممنع آمد دعوی لرا غیر جید اللہ نا اللہ دے سرس سزاد اللہ سرس سزاوال اللہ چالدی دل فقراء الذين اخرجوا من ديارهم مهاجر اجزان لذكور النسل لسيه ولسه لسيه يرتغون فضلا من الله ورضوانا مدد كي ده الله ولي جلي او بره ده الله مدد كي اتاسه الله مدد فاجت نستره من وعيكن نستره ده الله مدد ده الله ده دين مدد كي دين ده الله كي مخالفين ده اسمانان ده دي وعيني ازلي لكي مدد كي ده الله ولي جلي دغلیان خاص دغلی کرا اور مصادقون رشتی کونو مصادقین نصر توبہ مصادقین نصر کرتے کونو مصادقین نداری رشتی نیسے دی رشتی نصران یا وہ پخون روان سے اصحابت کل ام عدول لیکن کونو مصادقین نصر دو سرا میں کتاب لکل شروع کی خلافت ملکیت دو عثمان دا کری معاویہ دعو کرو عمر بن العاص دعو کر قرآن نہ منی کون ما صادقین اور جاتے ایک رج نہ کہے را کو کہ دین و پکور اسلام کے دار الاسلام ولی ایمان ایمان رو ہے مکہ دونا نہیں کہیں آ کا سرا کے جیسے کرے والا دور کر اگلی جاؤ سر نہیں رہا مہاجر نہیں کہ جرا تم کو طالبان سرا درا تم کو علمان سرا یحبون من هاجر الیہم اسنو کے پیسہ نہیں ملی رہا سنو چورتے سنو آجر اللہ دو ورکی پزان بانے دو اگر کی دو تاجت پفلا جت من دے خوئی کہ علم طالب مہاجر دے پزے سے سنکیا نبس کی اولائی کہم المفلحون مفلحون کا پنجو کی فتنی یہ لیا دے فیؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقنا من فقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى روانی تر قیامت مال نفے کے بیت المال کے داغوں پر کھڑا داخلہ لگ دے کیا رب گنگا بخنو کم کرال کو زمین کسے سے اللہ کا محبت مین گدا ہر ایماندار سرا ہر عالم سرا غلطی پر سر باندا کہ قرآن حدیث والا عالم دے ان شاء اللہ رنگ و سر مین ادا مین بو سرا لی بو سرا ان شاء اللہ ربنا ان کروف الرحیم منافق نہیں کہنا پارا زمانے کے منافقان سے منافقان ہوئی یقولون الاخوان للذین کفروا مرگ امریکی سر مر گئے رنگ روی ہے امریکی سر ہوئی درد منافقان سوائے تبارا ضرور کی آسو چکافر بھی من اہل الكتاب سوچے لئے لخرجتم لنا خرجن نماکن سیاسی غلوہ منافقان جرگو سر ایک اتاس سن کے کیدن بے سر سورن کیا تو یا پختنو قانون دلائل بے تنگ سو اسائن کے وسن دے بے سرن سن کے سن حضرت بے سروں کو کہ دیا بے کہنا وہ دیا بے سر کہنا سکلی کہ یہ دیا بوتے ایتا سے کروا مکر مندو بے سر رہی دادا بنو قرآزا وقتیم سے ہوا دو بنو نظیر کو وقتیم سے ہوا ہر وقت بس دو جرگا ہوا سرا بے سیاسیانو بے لے گران اس مارا حال لے اس سرم بے جرگا رہا لائن مخرجو لا خرجون ماہم کرمو جی سرا اکر جنگ سر کی لا انفرون ہم مددی نسی کو رہے ابنی کی اکر مدد کی لئے ولن ملد بار لام نی خام خواہ گردی بار بار دیا بردو مدد کی نسی نبت بنسی دا اللہ دا عذاب ما لا یمنعون من عذاب اللہ رشتیا دا تہمی طالبانو لام تم اسد در آبا یقینی ہے کہ مخام خواہ تاسو دے سخت دے سیر غر بولو کے تی صدور اندگو کسینو کے ستاسو میں کہ تم رہی ریجی دس دے یہ دولت نہ نیری جی دروس نہ نیری جی دکھن نہ نیری جی لیکن دے خوار زار طالب نکیری جی خوار زار طالب سرا ساک و پدے و کانتو سا غلط دیا تندر دی او دے او چی دنیا بروانے کی دا دے دنیا فوجون دے پاکستان قوت و طاقت سرا دے توتے او سرا دے بکتر بند او سرا دے اوائی جازمون او سرا دے بمانون راخلاسی پر سو راخلاسی پر سپیتا کیا طالبان پسی دین خوجات نہیں طالبان پیسہ کیا اکثر حکومت بڑی طرف آخلا سے روسی کو سجا چون دی آگا کیا وہ لے والے چنو بدو نہیں اس کے لے آگا خانیان روافر بہت کسی روسی کہ دو لگی مسلمانان فوجان کے سینے بچے کس کا افسران ہو کے سے مسلمان آگا تو بری عزت تو بری پھر خدار تو بری کہ داؤ کو ادا ہوتی تاسو ډېر سکې پسینو کې الله نن امیری دا په سبب دی چې نه پوهېږي په حقیقت باندې د دین مس جنګې ده تاسو له غون لیکن په کلو کلا باندې کې الله دې کتاب نظر سم اوس موږ یې لیدلو اوس دا رالو افغانستان کې یې لیدلو داسې نورو ځای کې یې لیدلو فی قرآن محسنه مجاهد نیغ ولاړی مخامخ ولاړی او کلاشنکوف څخه یې ارے آ گھر کے پٹے آ گھر کے پٹے آ گھر کے پٹے اب دور دور میں سیل کے گولے گول نرس مکام سکنا پٹے ہو لگی ہماری کوئی دن خدا ہے نسی جنگے دے سرا صفت دا اصحابان و طالبان و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا او دا بچو تر قیامت پوری جگڑور گئی بہادر گئی مرگ تا بمرگ نوی پا مرگ پسی با گرگی خالد وی رضی اللہ عنہ امام مرد کو پارا سوا باندے زدہ اللہ کی دن نہ کہہ دے ہر مقام لگا تلم مرد میں کوت مرد میں بیانمون ہا انا اموتو موت العیر زلک دا خر دا مرد پشان تا پخپل مرد خر پخپل مرد بری زوز پخپل مرد باندے برم افسوس دے کہ زد توتے توتے دے ادھے دشمن دلاہ چاہتا میدان کی تا طالب مرم دے کنا اغم وی زمرد پسے گردم تو مرد نمم دا سی جو آتیاد کہ پرناز آدرے دلے دے چاہ کئی دا توپا کے خواست کرو دا مرگری تو کینا وی نکینام تم سن نور دنیا کی پدی جن باری تم سن والم چیز اللہ مخیر المسل اور پاری بانے دیا گزار بکو کے شہرے نو توٹے توٹے کرنے دنیا کی تم سی ویلی حضر تکینا سن زمول اللہ اصدار اللہ نسی جنگی رہے اللہ فی قرم معصدنا لیکن کو کلو قرابان دیکھے بکتر من کی ناستے تین کی ناستے ولی غر کی ناستے اپا جا کی اور مورا اجدر یارفو پر دینا دیوالوننا دا سندا فل من کی دیر لے نرام دی اور تاستا نگل اگان کل جو فل من کی چیو خری مدیا دیر نرام دی ساس ادھن جنیان و قلوب مشتا تبے گنے کے طولی اوری اتحادیان زوند زوری او بن نبی علی دا بسور دی چھ قوم دے لا قلوم کلک پر زد باری امتوی پر خبر باری اے قرم معصدنا قلوب مشتا اسو گورے اس امریکی اتحادیان پر فوج رولی گوی ملی گو اکتری تنا وقتلیم دے خدوی وینا دیر تخفل فوج واپس بیلے گے دغا وجہ دا کہ پوسو چلتے مغرسن تو عراق کے افغانستان کی مغرکی دباو سورو کو دو ذرا فوج اور درے ذرا فوج نور بوزم افغانستان تھا میں دے گا کہنا کہ یہ اولی میں چھے دو درے ذرا بوزم دو دے بے اولی جلا خدا لے کہا کہ دے رہے کہ گولے خطانی جی قتل کو قتل نوائی وقلوب مشتا کمسل اللہین من قبلہم مقوم دا کری زاقو بارا مرم مکہ والاو راوتی اس بدر کے سر کسی شیطان ان بندے کا قسم ہے کہ کما فلی شیطان اس قال علی الانسان اکفر کفر تو مجبور تھی مجھے آؤ انی بری امیت انی خاف اللہ سرن فار کی نیلی کر شیطان ان مجھے رہی اخاف اللہ رب العالمین اللہ نے اے جم یر کمال نبی یر شیطان کی مسترے وہ کمال یار اللہ کی یار سر اتبائی تابیداری نہیں شریعتی شریعت تابیداری نہیں میرے کی اس کمال فائدہ نہیں سے نصور اس سے نئے حال لگو جو بندہ شیطان وہ کہ وہ ہمیشہ درد سزا ہو جاتی تو ان کو ایماندار رو اللہ نہ ویرے گے تو وہ باس ہے ایماندار رو اللہ نہ ویرے گے اللہ کو دین بانی اخلاق سے اللہ نہ ویرے گے دین بکار مالو لگو والتنظر نفس ما قدمت لغد تا مسئلہ سو تیار کریے سو امات سو خدا سری سو کو تیار کی کنا رمیل میں کرے رہے دنیتان سر دنیا کہنا محبت میں کرے سلام وڑائی مور کہنا یہ روپائی مور کہنا دا ویرے سے اللہ مکہ کنا تو ہو کا ما قدمت لے راز مشہ پشان داو چا اللہ ایر کرے رہے ان صاحب من رسول ایر کر اللہ ادون اصلے تاری پڑے کہیں کہ میری کچھ سبا ماں سر اچھے کی جو زیرن یہ جی او اتل لسوات میں خانان او اتل انسا ہم انسا ہم یا رسول اسلام آباد تلا رسا امریکی پہ ہوا تو وہ لی دن ازان یہ رگے راست لسوات کے سوات کے کینا تعلیق تو زمان رو ری زمان مناسب سر جیسے کولے نسل قوم بار تنسل ہوتے تو پک در قوم کالچوس در قوم روپے در قوم خر خوراک چې زما وس رسي جبه ته در رسوم خو زه میدان ته وتی نه شم د دې نیم په نظ رسیم نو کینه کنه طالبان تا ته څه وي ویده په مې یو ورکړل شي طالبان را روان دي دا سن ته په افغانستان کې ولې دا کار کوئ ګورې به قرآن بیان شو تاسو ته غوږ کښېنه غوږو قرآن راغلی په غرونو باندې لیدلې به دې د لیدونکې خس خس لیدونکې د هېرې د الله نه موږ لوستي سورۂ بقره کې یہ غرونا توتے توتے سے فلما تجلل آراب کے تجلل رب اول الجبل جعلو دکا وخرم موسا سائقا اور قرآن راگا ہے تو دنیا کے وہ غرون بانی مغرب خصص کی اللہ پار سکے دین کے سبحان اللہ اما اسرکون اللہ دے الخالق البار المصور یصبع لہو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم سورت کے بیان کو حشر کفر با طول متفق کی کفر با طول متفق کی اور حملہ بدبانی کی تیس ہوتا کلکس ہوتا اللہ کو مدد ستا کی کہ تو قرآن اتوسول کے پیغمبر السلام پینگی اللہ کو مدد ستا کی ملا سے تنویر میں تو کفر بول کی جی سلورما خبر ادا تو کفر بول کی جی عجیب رہتا جی اگر تو یاد دا خبر ہے تو کیسی ملا و شیخ و اللہ را نگر اگر تا خبر یاد ہے کہ اگر سویلی اما غصو لگا غصورو دا و بیانی تم داوگی کہ کتے تیسی و قوم دی تیسو دا کفر کے ختم سنو تو امریکہ مانی با دیا جی و روس با جی تو چین با جی چوک با جی تو سرگی نیسی غلول ہے و کلکی دا غوالی و کلکی دا گران جی تین جی دلو تا گران جی و صورت مقصد داو تیسی و طول دنیا با جی تگیر کم و قانون شریعت غوالا تارے بانے بچی بدی بنیاد بانے قرآن کو نہ کہی ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ وی لا ينبغي لأحد من اہل سنة والجماعة لا ينبغي لأحد من اہل سنة والجماعة ان يخالط احدا من اہل الاہواء حتى يصاحبه بن کہے حتى يصاحبه مرگر کیا بن ساتھی بیجی نے سرا وہ کون خاص تو کیا خاص مرگر امریکہ نو خاص مرگر لیڈران مخافتا یستذل او یستذل غیره بصحبت هذا شیخ الاسلام ابن تیمیہ